Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν? Και αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν κανένα από τα προαπαιτούμενα που είχαν συμφωνηθεί να μην έχει υλοποιηθεί αρχές Ιουλίου? Και μάλιστα ο μήνας έχει πάει τρεις. Είναι δυνατόν να μην έχουν γίνει όλα αυτά? Πολύ καλά κάνει ο δημοσιογράφος και ελέγχει εδώ την εξουσία για ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα. Ο δημοσιογράφος είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης. Χθες βράδυ από το Μέγκα ελέγχει την εξουσία, όπως πρέπει να κάνει η τέταρτη εξουσία, να ελέγχει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη. Εδώ μιλάμε για την πρώτη. Υπάρχουν καθυστερήσεις και έρχεται ο σωστός δημοσιογράφος από το παράθυρο, από το στασίδι εκεί κάθε βράδυ, να ελέγξει για διάφορα θέματα. Ποια είναι αυτά τα θέματα? Δεν έχουν προχωρήσει όλα αυτά που η Τρόικα έχει πει για να γίνουν στην Ελλάδα αυτά που πρέπει να γίνουν. Και έρχεται λοιπόν, εκφράζει την απορία του, απορρίπτει όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα και αφήνει ως μόνο ενδεχόμενο το ότι η κυβέρνηση ελληνική, η τρέχουσα, δεν έχει κάνει αυτά που έπρεπε να είχε κάνει για να λειτουργήσει, να συνεχίσει να λειτουργεί τόσο καλά όλο αυτό το σύστημα, προς όφελος κυρίως του ελληνικού λαού. Είναι δυνατόν κανένα από τα προαπαιτούμενα που είχαν συμφωνηθεί να μην έχει υλοποιηθεί αρχές Ιουλίου? Και αν είναι δυνατόν. Και περιμένουν να πάρουν τη δόση? Δεν είναι δυνατόν. Και τους στέει η Τρόικα γι' αυτό? Ή ο νεοφιλελευθερισμός? Και αν είναι δυνατόν. Ή οι τυφλές απολύσεις ή οτιδήποτε άλλο? Και τους στέει η Τρόικα γι' αυτό? Ή ο νεοφιλελευθερισμός? Ή οι τυφλές απολύσεις? Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Τι μπορούμε να κάνουμε? Υπάρχει κάτι άλλο? Ή τέλος πάντων πότε τελειώνει ο εφιάλτης? Να και ο Βαγγελάτος στο τέλος. Είναι δυνατόν, με τις απορίες του, είναι δυνατόν να φταίει ο νεοφιλελευθερισμός για όλα αυτά που συμβαίνουν? Σε καμία περίπτωση. Φταίει η ελληνική κυβέρνηση που δεν υπακούει τις εντολές της Τρόικας, η οποία Τρόικα, όχι σύμφωνα με το χθεσινό δελτίο, αλλά σύμφωνα με κάποια δελτία πάλι από τον Γιάννη Πρετεντέρη πριν κάνα μήνα, ήταν πολύ κακή, δεν εφάρμοζε σωστά πράγματα, ήταν τρελή, ήταν κομπλεξική. Πέρασε αυτή η φάση. Τώρα μπαίνουμε κατευθείαν στα σκληρά. Πρέπει να εφαρμοστούν αυτά που οι τρελοί κομπλεξικοί μας λένε, για να συνεχίσει η ζωή τόσο όμορφα σε αυτόν τον τόπο. Ο ρόλος της δημοσιογραφίας πάντα μας συγκινούσε, αποδεικνύεται άλλωστε καθημερινά, και πάντα μας συγκινούσε ο πολύ σκληρός ελεγκτικός ρόλος της δημοσιογραφίας, όπως ακούσαμε εδώ, πως ο δημοσιογράφος ελέγχει την κυβέρνηση. Στο άλλο παράθυρο, άλλος δημοσιογράφος διατυπώνει ερωτήματα, ξέροντας ότι τίποτα από αυτά τα ερωτήματα, μάλλον ξέροντας πολύ καλά τις απαντήσεις αυτών των ερωτημάτων, παρόλα αυτά όμως για λόγους τηλεθέασης μάλλον ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, διατυπώνονται ερωτήματα που η απάντησή τους έχει ήδη δοθεί. Όλοι αναρωτιούνται τελικά, ωραία, και τι γίνεται? Τόσο καιρό λέμε, άλλη λύση δεν υπάρχει, μνημόνιο, θυσίες, φόροι, έκτακτες εισφορές. Πού πάμε? Μια καλύτερη ημέρα δεν έχουμε δει. Χειρότερα πάντα πράγματα. Όλο μεγαλύτερη πίεση, όλο μικρότερο εισόδημα, όλο μεγαλύτερη ανεργία. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Τι μπορούμε να κάνουμε? Υπάρχει κάτι άλλο? Ή τέλος πάντων πότε τελειώνει ο εφιάλτης? Πότε αρχίζει η ανάκαμψη? Πότε αρχίζει η ανάκαμψη? Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Αμήν, αμαρτωλέ. Να, έδωσε και την απάντηση ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Πολύ ωραίο το ερώτημα. Πότε τελειώνει η εφιάλτης και πότε θα αρχίσει η ανάκαμψη? Δεν ξέρει ο Ευαγγελάτος και οποιοδήποτε άλλο σε αυτόν τον τόπο, από τον τελευταίο πολίτη μέχρι τον πρώτο, ότι δεν πρόκειται να έρθει η ανάκαμψη? Έχει έρθει σε άλλες χώρες η ανάκαμψη? Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να έρθει η ανάκαμψη. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Συζητάνε ήδη για το τρίτο μνημόνιο αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές. Αν υπάρχει μια ψιλοηρεμία, είναι επειδή λόγω γερμανικών εκλογών έχει δοθεί σιωπητήριο. Δεν τολμάει να μιλήσει κανένας από τους υπηρέτες και τους προέδρους της εδώ θυγατρικής, διότι Η μητρική εταιρεία έχει αναμπουμπούλες και πρέπει να ολοκληρωθεί εκεί η διαδικασία. Ποτέ δεν θα έρθει ανάπτυξη, ανάκαμψη, και αν έρθει θα είναι των 400 ευρώ, των 300 ευρώ, χωρίς δικαιώματα, χωρίς υγεία, με κλειστά νοσοκομεία. Έχουν αρχίσει ήδη και κλείνουν. Με κλειστά σχολεία, με περισσότερα ράτσα, με περισσότερη υποβάθμιση, με περισσότερη μελαγχολία ατομική και συλλογική. Τα ξέρουν πολύ καλά, παρόλα αυτά όμως τίθενται τα ερωτήματα, γίνεται έλεγχος προς την Τρόικα για να αποκαλυφθεί ότι επιτελούν και κάποιο έργο, το περίφημο λειτουργήμα της ενημέρωσης ή της δημοσιογραφίας. Η απάντηση, η κανονική, έρχεται από τον Πρωθυπουργό. Σε λίγο χρόνο η Ελλάδα δεν θα εξαρτάται πια από μνημόνια, αλλά θα είναι ερείπια. Σταθεροποίησαμε τη χώρα στην Ευρώπη. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Και τώρα τη σταθεροποιούμε στον παγκόσμιο χάρτη. Στην πάντα! Στην πάντα! Ευκαιρίες, εξωστρέφεια και επενδύσεις. Για πες μου, παιδάκι μου. Όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβρακωθήκαν ή εδώ ξεβρακωθήκαν. Έτσι πολεμάμε και έτσι θα την νικήσουμε την ανεργία. Πάλι πατάτες! Που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του τόπου. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Σε λίγο χρόνο η Ελλάδα δεν θα εξαρτάται πια από μνημόνια, αλλά θα είναι ερείπια. Εννοείται, λίγος χρόνος. Μην βιάζεστε, θα έρθουν και αυτά. Και επειδή είμαστε αισιόδοξοι, τα λέμε. Δεν τα λέμε επειδή είμαστε απεσιόδοξοι, σε καμία περίπτωση, από τους πιο αισιόδοξους. Παρ' όλα αυτά, εμείς επιβεβαιωνόμαστε και όχι οι χοι υπουργοί ή οι πρωθυπουργοί που έχουν προαναγγείλει απογείωση το Σεπτέμβριο. Θυμόσαστε, ο Σαμαράς είχε πει σε μια κλειστή εκεί διαδικασία ότι από το Σεπτέμβριο απογειώνεται η Ελλάδα. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, πραγματικά για απογείωση πάμε. Έχει ήδη ξεκινήσει από τρεις μέρες πριν, όπως έχει πει ο Στουρνάρας, το δεύτερο εξάμηνο, το οποίο είναι της ανάκαμψης. Και ξέρουμε όλοι, ζούμε όλοι, παρακολουθούμε όλοι πώς ακριβώς απογειωνόμαστε και πώς ολοκληρώνεται η ανάκαμψη. Η Τρόικα είναι εδώ, συζητάει όπως πάντα, δημιουργείται και μια ατμόσφαιρα κατάλληλη τέτοια που να ταρακουνάει και τα μέσα ενημέρωσης και να παίρνουν και το γνωστό τους ρόλο πέρα από τα διαλύματα, ώστε να σφίγγουν περισσότερα τα νεύρα και ό,τι άλλο είναι να σφίξει. Γίνανε συναντήσεις, όλοι οι υπουργοί είναι κάπως, αλλά ο Άδωνης συναντήθηκε με την Τρόικα και τα βρήκε όλα καλά. Η συνάντηση με την Τρόικα πήγε πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Ως προς τις προβλεπόμενες δράσεις, τα prior action που είχαμε, δεν έχει μείνει απολύτως καμία εκκρεμότητα. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Καταλήξαμε σε πλήρη συμφωνία. Ετέθη το ζήτημα ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία περαιτέρω περικοπή στις δαπάνες της υγείας, γιατί συμφωνήσαμε ότι έχουμε φτάσει στο κατώτατο δυνατό όριο. Και νομίζω ότι εγκαινιάσαμε μια καλή συνεργασία για να προχωρήσουμε γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις. Μπράβο! Αυτό περίμενε. Μια υπογραφή για να μου βάλει. Πόση ώρα περιμένετε για την υπογραφή? 2 ώρες είναι εδώ. Κάναμε εδώ τα χαρτιά, την αίτηση. Θα πάμε στον Πειραιά να το πρωτοβολήσουμε και θα ξαναέρθουμε εδώ πάλι. Και ταλαιπωρία μεγάλη. Ξαναπάμε πίσω πάλι στη Κεσαρία, να δώσουμε το χαρτί και θα μας πούνε από εκεί και πέρα. Κάποτε ήταν ο Άι Βασίλης από την Κεσαρία, εδώ είναι η εφορία από την Κεσαρία. Από το χθεσινό ρεπορτάζ του Αλφα, στις εφορίες κυρίως του Πειραιά, Νίκαια, Κορυδαλός, Δραπετσόνα, γιατί έχουν κάνει κάτι Σαλαμίνα, έχουν κάνει κάτι ενοποιήσεις εκεί. Και για να πας από τη μία εφορία στην άλλη, μάλλον δεν πας μόνο σε μία εφορία, πρέπει να πας σε 2-3 να τα μαζέψεις όλα αυτά. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Να μείνουμε λίγο στο θέμα της υγείας. Ακούσαμε εδώ τον Υπουργό, Άδωνης Γεωργιάδης, χαρούμενος, ότι πήγαν όλα καλά με την Τρόικα, θα είναι για το καλό του Έλληνα πολίτη. Θα σταθούμε τώρα σε μια τέτοια περίπτωση που είναι για το καλό των Ελλήνων πολιτών, κυρίως της νότιας πτέρυγας της Αθήνας, των νοτιών προαστίων. Κλείνει η παιδιατρική κλινική στο Ασκληπείο της Βούλας, λόγω διαφόρων διαδικασιών, δεν έχουν κάνει προσλήψεις εδώ και καιρό, προφανώς είναι λόγω Τρόικας. Και θα εξυπηρετούνται τώρα όσοι θέλουν να πάνε άρρωστα παιδιά ή στο Τζάνιο, δεκαπλάσια απόσταση από τις γύρω περιοχές, ή στο Αγλαία Κυριακού ή στο Αγία Σοφία, που ξέρουμε όλοι που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Θα ακούσουμε την πρόεδρο των εργαζομένων στο Ασκληπείο Βούλας, την κυρία Δέσποινα Τωσονίδου. αυτό που συμβαίνει στο σκληπείο της Βούλας είναι ότι από 1η Ιουλίου η παιδιατρική κλινική αποσύρεται από τη Γενική Εφημερία του Νοσοκομείου λόγω της υποστελέχωσής της σε ιατρικό προσωπικό. Η κλινική έχει μείνει με 2 γιατρούς, τη φωτονίστρια διευθύντρια που αποχωρεί με σύνταξη στο τέλος του έτους και μία επικουρική συνάδελφο, γιατρό, η οποία βρίσκεται με αιτήσια σύμβαση. Ωραία, αυτοί δεν θα αντικατασταθούν. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για άμεσους διορισμούς από τη μεριά του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχουν στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπονται 4 θέσεις οργανικές παιδιάτρων, αλλά μέσα από διάφορα τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα τα τελευταία 3 χρόνια σε όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας και της επαρχίας, δεν υπάρχουν προκηρύξεις, δεν υπάρχουν κρίσεις γιατρών, δεν υπάρχουν διορισμοί. Αυτό σημαίνει, όπως μας δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, προσπαθώντας βεβαίως να μας πείσει ότι δεν υπάρχει μεθόδευση από τη μεριά τη δική του ή του Υπουργείου, ότι εφόσον αποχωρήσει με σύνταξη η διευθύντρια και δεν υπάρχει νέος διορισμός μέχρι το τέλος του έτους, η παιδιατρική κλινική από το Γενάρη του 2014 θα κλείσει. Με λίγα λόγια, τα παιδιά των νοτίων προαστίων δεν θα έχουν δημόσιο σύστημα υγείας για να απευθυνθούν, τουλάχιστον κοντά στο σπίτι τους. Θα πρέπει να πάνε είτε στο Τζάνιο, πολύ μακριά δηλαδή, είτε ακόμα μακρύτερα, στο Αγλαία Κυριακού ή στο Αγία Σοφία. Πόσους ασθενείς εξυπηρετούσε αυτή η μονάδα? Σε κάθε γενική εφημερία, κατά μέσο όρο, η παιδιατρική μας βλέπει γύρω στα 50 παιδιά. Δεν είναι λίγα και καταλαβαίνετε ότι σε μία περίοδο κρίσης οι άνθρωποι και τα παιδιά αρρωσταίνουν περισσότερο και όλοι μας έχουμε περισσότερο από ποτέ ανάγκη ένα ευρύ δωρεάν δημόσιο σύστημα υγείας να λειτουργεί, γιατί πολύ λίγος κόσμος πια έχει την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθεί στους ιδιώτες. Η υγεία είναι δικαίωμα και οι εργαζόμενοι στο σκληπείο της Βούλας παλεύουμε γι' αυτό, για να επανακτήσουμε αυτά που μας παίρνουν βιαίω τα τελευταία 3 χρόνια τα Υπουργεία Υγείας και η κυβέρνηση. Να επανακτήσουμε το ότι η υγεία είναι δικαίωμα. Δεν είναι εμπόρευμα, δεν είναι προϊόν προς πόλης. Σας καλούμε όλους τους συμπολίτες να συμμετέχουν αύριο στην συγκέντρωσή μας 9 η ώρα το πρωί. 9 η ώρα το πρωί έχετε συγκέντρωση? 9 η ώρα το πρωί έχουμε συγκέντρωση. Το χώρο, φαντάζομαι. Στην πύλη του νοσοκομείου, που θα συμμετέχουν συνδικαλιστικοί και άλλοι φορείς της ευρύτερης περιοχής των Νοτιών Προαστίων. Καλούμε τους δημάρχους, καλούμε εθελοντικές κινήσεις, το Σύλλογο Φίλων Ασκληπίου Βούλας, καθηγητές, δασκάλους, όλους να έρθουν, γιατί το ζήτημα δεν αφορά προφανώς τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, αφορά όλη την ευρύτερη περιοχή. Η πρόεδρος των εργαζομένων του Ασκληπίου Βούλας είναι γιατρός, ακτινολόγος, η κυρία Δέσποινα Τωσονίδου. Όπως ακούσατε, κλείνει παιδιατρική κλινική. Θα κλείσουν και άλλα νοσοκομεία, το είπε κιόλας ο υπουργός, δεν θα διστάσει αν χρειαστεί. Μπορεί κάποιος τώρα να μπει σε αυτό το σκεπτικό, τον παραλογισμό, τον απόλυτο παραλογισμό, ότι κλείνει μια παιδιατρική κλινική, 50 παιδάκια εξυπηρετούνται και είναι και, όπως ξέρουμε, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα στην Αθήνα. Χρειάζονται, έχει μποτιλιάρισμα, όταν είναι κάτι επίγον πρέπει να είναι σχετικά κοντά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια κατάκτηση αυτή η παιδιατρική κλινική στη συγκεκριμένη περιοχή. Μία ήταν αυτή στο Τζάνιο, η άλλη στον Πειραιά και μέσα στο κέντρο του Πειραιά και η άλλη στο κέντρο της Αθήνας. Τι κερδίζει ο προϋπολογισμός της Ελλάδας που βρίσκεται σε κρίση, ναι, που έχει πέσει έξω, που έχει ναυαγίσει, τι κερδίζει με τέτοιου τύπου ενέργειες και κινήσεις κυβερνητικές? Πρώτον, μια πρώτη απορία. Θα βγουν προφανώς κάποιες χιλιάδες ευρώ. Ζυγίστηκαν αυτά, κρίθηκαν ότι πρέπει να σωθούν αυτά τα χιλιάδες ευρώ και από εκεί και πέρα η αγωνία του γονέα που μεταφέρει το παιδί, που το πάει από εδώ, που το τρέχει μες τη νύχτα ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή, ή όλη αυτή η διαδικασία της αρρώστιας το ίδιο το παιδί, προφανώς δεν μπορούν να μπουν στη ζυγαριά ή δεν τα έβαλε κάποιος. Η δεύτερη απορία είναι πώς παίρνει κάποιος την απόφαση να κλείσει χώρο υγείας. Εμείς πάντα θα το έχουμε, ανεξαρτήτως των δύσκολων καταστάσεων που περνάει η χώρα, ξαναλέμε, και τα δισεκατομμύρια που χρωστάει, πώς κάποιος παίρνει την απόφαση, πρόεδρος είναι αυτός, υπουργός, πρωθυπουργός, να κλείσει το χώρο υγείας, χώρος που παρέχει φροντίδα σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή των ανθρώπων. Αν αξίζει δηλαδή να είσαι σε όλες αυτές τις θέσεις για να κάνεις τέτοιου τύπου εγκλήματα. Οι ίδιοι προφανώς δεν τα παρουσιάζουν ως εγκλήματα, τα παρουσιάζουν ως πράξεις σωτηρίας, αλλά όλοι ξέρουμε ότι πρόκειται για εγκλήματα. Κάποια στιγμή θα τιμωρηθούν, ελπίζω, φαντάζομαι, πολύ σκληρά και πολύ γρήγορα. Το ξέρω ότι το φαντάζονται και το ελπίζουν πάρα πολύ. Όσο αργούμε, τόσο περισσότερο τσιτώνονται τα πράγματα. Μέχρι τώρα η υγεία ήταν δικαίωμα σε αυτόν τον τόπο και έτσι πρέπει να είναι, και είναι και αγαθό στην πολιτισμένη κοινωνία, στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Όπως βλέπουμε, δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Το βάζουν στο μπάγκο του Χασάπη και κόβουν όπως μπορούν, χωρίς να δίνουν καμία απολύτως σημασία. Εξαρτάται από όλους. Κάποια στιγμή αυτά να σταματήσουν, θα σταματήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια στιγμή θα σταματήσουν. Τώρα το πώς. Το πότε είναι θέμα πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να το προδιαγράψουμε. Αλλά κάποια στιγμή δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και τώρα είναι η Πολυκλινική στο κέντρο της Αθήνας. Είναι τούτο εδώ και φαντάζομαι θα παρουσιαστούν και άλλα πολλά αμέσως μετά το καλοκαίρι. Ακόμη και χώροι υγείας, νοσηλευτικοί χώροι που μπαίνουν σε αυτήν τη λογική των χασάπιδων, είτε Ευρωπαίων είτε ντόπιων. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Να πάμε σε κάτι πιο ανάλαφρο. Έχει γίνει η ταλαιπωρία κάποιων που θέλουν ένα ολόκληρο πρωινό για να πάρουν μια υπογραφή. Τώρα που γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις και διάφορες άλλες διαδικασίες οικονομικές, φορολογικές μάλλον, έχει γίνει πιο ανάλαφρο θέμα. Ο Πειραιάς είναι το θέμα και κυρίως ότι από τη Σαλαμίνα με τις ενοποιήσεις των εφοριών ξεκινάνε. Παίρνουν το καραβάκι, έρχονται στη Στεριά, όπου δεν ζει το ψάρι αλλά ζουν οι Έλληνες, για να κάνουν τα αδέοντα και αντιμετωπίζουν αυτές τις πάρα πολύ ωραίες ελληνοφρενικές σκηνές. Από τι ώρα περιμένετε? Από τις 8 η ώρα, κυρία μου. Με έστειλε κάπου να κάνω μια αίτηση και πρέπει πάλι να ξαναπάω πίσω στον πρώτο όροφο για όνομα του Θεού. Στη Σαλαμίνα για να έρθω εδώ στην εφορία του Αγίου Διονυσίου. Τι δουλειά έχω εγώ? Μου λένε ότι τη ρύθμιση πρέπει να συμπληρώσεις κάτι χαρτιά. Να. Τι περιουσία έχεις? Λέω, μα καλά δεν τα έχετε να. Εδώ στη δήλωση που έχω κάνει. Να. Εγώ τώρα για να τα φέρω αυτά, να ξαναπάω Σαλαμίνα να ξανάρθω, είναι κόπο. Για να κάνετε τη ρύθμιση ήρθατε στην εφορία της Νίκαιας. Και τι σας είπα να πάτε πού? Δραπετσόνα. Και μετά τη Δραπετσόνα που θα πάτε? Εδώ. Θα πείτε πάλι εδώ. Ναι. Και μετά από εδώ? Κορυδαλό, γιατί ανήκω Κορυδαλό. Κορυδαλό, γιατί ανήκω Κορυδαλό. Νίκαν στο Κορυδαλό. Νιώθω οργή, αλλά περισσότερο λύπη. Είχα μάτια 13. Ήμουνα παιδί χωρίς μίζες. Πολύ καλό. Το άλλο με το Πασόκ. Το ξέρετε. Και μια που η κυρία κάνει το γύρο της Β' Πειραιά για να καταλήξει πάρει στον Κορυδαλό, από όπου είχε ξεκινήσει αλλά πήγε στην Νίκαια και πάει και Δραπετσόνα για να κάνει μια απλή φορολογική πράξη. Θυμηθήκαμε και τον πολιτικό κρατούμενο της δεξιάς, τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Πάντα κάνουμε μια στάση, οπότε το φέρνει η κουβέντα, η λέξη, ο συνειρμός. Τιμή και δόξα στον ήρωα Άκη Τσοχατζόπουλο που δίνει μια πολύ σκληρή μάχη δικαιώματος, ελευθερίας για το σοσιαλισμό στις αίθουσες των δικαστήριων. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του, αποστολή στο 54-100. Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και Αντώνη Σαμαράς με αλήθειες, τέτοιες που δεν λένε οι δημοσιογράφοι που θα όφυλαν να τις πούνε, τουλάχιστον των παραθύρων, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αυτά που μας χωρίζουν είναι πολύ λιγότερα από όσα ακούγονται. Και αυτά που μας ενώνουν είναι τα πάντα. Είναι το μέλλον και η προκοπή αυτού του τόπου. Γι' αυτό και παρά τις δυσκολίες, θα αποτύχουμε. Η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Δραπετσόνα. Και μετά τη Δραπετσόνα που θα πάτε? Εδώ. Είναι δυνατόν κανένα από τα προαπαιτούμενα που είχαν συμφωνηθεί να μην έχει υλοποιηθεί αρχές Ιουλίου? Και αν είναι δυνατόν. Σε λίγο χρόνο η Ελλάδα δεν θα εξαρτάται πια από μνημόνια, αλλά θα είναι ερείπια. Δεν μιλάτε με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είσαστε σε επαφή. Ας πούμε άλλο θέμα. Γιατί αποφεύγετε να απαντήσετε? Άλλο θέμα. Ο Βίρον ο Πολύδωρας εμφανίστηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα. Εδώ τον ρωτάει ο Δήμος Βερίκιος γιατί δεν μιλάει με τον Σαμαρά. Άλλο θέμα, άλλο θέμα. Ακούσαμε την απάντηση. Μήνυμα Κροάτριας από τη Μαρία από την Πετρούπολη και λέει: Σήμερα η Λαϊκή Επιτροπή Πετρούπολης έκανε παράσταση διαμαρτυρία στη ΔΕΗ Αγίων Αναργύρων για την επανασύνδεση ρεύματος σε σπίτι συνταξιούχου που χρειάζεται μηχανική υποστήριξη. Παρένθεση δική μου. Πού να τα λέγαμε πριν 5-6 χρόνια ότι θα έπρεπε κάποιοι να πηγαίνουν σε κάποια ΔΕΗ και να λένε ότι ο τάδε που είναι συνταξιούχος και θέλει μηχανική υποστήριξη δεν έχει ρεύμα, πρέπει να του συνδέσετε το ρεύμα. Κλείνει η παρένθεση. Το ποσό είναι αρκετά μεγάλο, συνεχίζει το μήνυμα, και η διευθύντρια απαιτεί, η διευθύντρια, την πλήρη αποπληρωμή για την επανασύνδεση, καθώς όπως ισχυρίζεται υπήρξε διπλή παραβίαση του ρολογιού. Οφείλω, λέει εδώ, να συνεχίζει η Μαρία, να πω ότι στο ίδιο υποκατάστημα της ΔΕΗ, σε άλλη περίπτωση που οι οφειλές ήταν στα 2.000 ευρώ σε σπίτι με 4 ανέργους, αρνήθηκαν τα 800 ευρώ απαιτώντας 1.800 για την επανασύνδεση, ενώ ισχυρίστηκαν ότι είχαν γίνει 12 διακοπές, οι οποίες δεν είχαν γίνει και καμία παραβίαση δεν είχε γίνει. Συμπληρώνει κάποια ερωτήματα εδώ που θα φτάσει η κατάσταση. Είναι δυνατόν το 2013 να υπάρχουν οικογένειες χωρίς ρεύμα, νερό ή ακόμη χειρότερο σπίτι? Μαρία από την Πετρούπολη. Είναι δυνατόν, ναι. Είναι δυνατόν η απάντηση και σε σένα και στη δική μου απορία νωρίτερα. Αυτό το οικονομικό σύστημα, γιατί δεν μπορούμε να τα λέμε, να απαιτούμε από το Σαμαρά ή από τον επόμενο που θα βγει να αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό το οικονομικό σύστημα που λέγεται καπιταλισμός τα έχει όλα αυτά. Έχει και συσίτια, έχει και απολύσεις, έχει και φτώχεια, έχει και κομμένο ρεύμα, έχει και κλειστά νοσοκομεία, έχει και το γονέα που θα τρέχει μες τη νύχτα να βρει νοσοκομείο στο Τζάνιο, τώρα, ή στο Αγία Σοφία που γίνεται έτσι κι αλλιώς διαδήλωση κάθε μέρα από τους γονείς που τρέχουν με τα παιδιά. Τα έχει όλα αυτά και χειρότερα. Δεν οροδεί προουδενός, όπως λέμε, δεν κολώνει πουθενά. Αν χρειαστεί και νεκρούς το έχει ξανακάνει, θα τα κάνει όλα αυτά. Δεν υπάρχει μερεμέτη. Όποιος θέλει μπορεί να ζει με αυτή την ψευδέστηση. Θα περιμένουμε κι εμείς, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Παρ' όλα αυτά, ριζικές λύσεις και απαντήσεις όλα αυτά δεν υπάρχουν. Καλές πρωτοβουλίες στις γειτονιές για να νιώθει και ο κόσμος ότι δεν είναι μόνος του, να γίνεται μια επανασύνδεση σήμερα, μια επανασύνδεση αύριο. Πολύ χρήσιμο, μακάρι να μπορούσε να γινόταν και σε περισσότερη έκταση. Δεν δίνουν συνολική απάντηση αυτά. Γιατί σήμερα το συνδέεις, αύριο θα το ξανακόψουν. Αυτό ο συνταξιούχος σήμερα με τη μηχανική υποστήριξη προφανώς δεν θα έχει λεφτά αύριο να ξαναπληρώσει. Θα πάνε οι διευθυντές με την τάδε παράγραφο και το τάδε χαρτί και την τάδε διαδικασία και την ευθυνοφοβία και τη δουλοπρέπεια που έχουν και θα ενεργοποιήσουν τους χι νόμους για να μην έχουν και αυτοί κυρώσεις. Αυτά δεν αλλάζουν έτσι. Αλλάζουν με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο. Το έχουν επιχειρήσει κάποιες φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας αρκετοί. Απομένει να φανεί, αν και εδώ θα έχουμε τα κέφια, να το δοκιμάσουμε τουλάχιστον και βλέπουμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει. Μέχρι να γίνει αυτό, θα ακούμε Ελληνοφρένεια αναγκαστικά και τον λαό από τον οποίο περιμένουμε πολλά. Έλα ρε Αποστολή, τι κάνεις? Καλά. Καλά, να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, άκουσα καλά. Ο Σαμαράς είπε ότι με το Πασόκ διορίζανε αριστερούς. Ναι. Ωραία. Να σου πω κάτι. Κλείστε την εκπομπή. Έχετε μείνει πίσω, φίλε. Εντάξει, αυτό που κάνετε δεν είναι εκπομπή σατυρική. Εκπομπή σατυρική είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κλείστε την εκπομπή και πάμε όλοι εκεί να ακούσουμε. Δηλαδή, είσαστε πίσω, είσαστε πίσω. Καλά, αυτό το λέμε χρόνια. Είμαστε μπροστά γιατί το λέμε χρόνια. Ναι, ναι, φίλε. Δηλαδή... Ότι σάτυρα δεν είναι στα ραδιόφωνα. Ναι, φίλε, δηλαδή οι άνθρωποι σας έχουν ξεπεράσει. Είναι 100 χρόνια μπροστά δηλαδή. Κλείστε και ξανανοίξτε σε 100 χρόνια. Τώρα που ο Άδωνης έγινε υπουργός. Αχ, ξαναπέστο μου, δεν χορταίνω να τα ακούω. Ναι, ναι. Άσε που δεν το έχω πιστέψει καν. Τώρα που θα βγαίνει στα κανάλια θα φωνάζει. Εγώ τώρα που ξεπουλάω την υγεία, εσείς παραγγέλνετε όμως, γρήγορα, ε! Όσο κλείνω νοσοκομεία, εσείς παραγγέλνετε, Παραγγέλνετε, ξεπουλάω νοσοκομεία, παραγγέλνετε όμως, παραγγέλνετε. Αν και είμαι απογοητευμένος λίγο, είμαι λίγο απογοητευμένος. Ναι, ναι. Γιατί βγαίνει στα κανάλια και κάνει το σοβαρό τώρα. Μιλάει μόνο για θέματα υγείας. Τον ρωτάνε για άλλα θέματα και λέει δεν μπορώ να απαντήσω αυτό, δεν μπορώ, ασχολούμαι μόνο με τον τομέα μου. Ναι. Βέβαια. Πώς αυτό δεν σημαίνει κάτι για τη σάτυρα. Ο Άδωνης βγάζει σάτυρα και στην υγεία παντού. Α, ναι. Έλα να σου πω, πώς θα μας πάρουν ρε φίλοι σοβαρά που λένε, ας πούμε, δεν μας φέρνουν οι 6 εξωγενείς παράγοντες και τα άλλα κράτη σοβαρά την Ελλάδα. Πώς να μας πάρουν όταν έχεις έναν Άδωνη υπουργό, ρε φίλε. Να είναι καλά τα ζώα που πάνε και τους ψηφίζουν. Να είναι καλά, ρε φίλε. Λοιπόν, η συζήτηση συνεχίζεται για το πόσο ασφαλείς είναι οι καταθέσεις στις τράπεζες. Απορώ γιατί τίθεται θέμα ακόμα. Ναι, και εγώ απορώ. Δηλαδή δεν είναι ασφαλείς οι καταθέσεις. Έλατε. Τέλος πάντων. Το Μάρτιο, όταν το θέμα της Κύπρου ήταν στην επικαιρότητα. Ή μάλλον να το πάμε πιο σωστά. Υπάρχουν καταθέσεις και τίθεται θέμα ασφάλειας. Είναι και αυτό. Ποιος έχει κατάθεση? Έλα, βρε. Έλα. Πού λίγο κάτι. Θέλω ένα μήνυμα στου συναδέρφου μου, του ταξιδίδε, αν μπορέσουν. Για πες. Είστε φασίστες. Θα σας το λέω μια ζωή. Χρειάζεται να το πεις. Αποδεικνύεται, παιδί μου, από τις εκλογές. Φασίστες. Είναι όλοι. Τι πήρε όλο, ρε, ο Βλάκα, ρε. Ο συνάδελφο, Κατά στα μούτρα να του πει. Και του φταίει η ΕΡΤ. Βρε κόπανε, πεθού. Και εσένα και στην ΕΡΤ οι ίδιοι ρε που μα πηδάνε. Γι' αυτό του λέω σκατοφασίζω όπου και να του πετυγαίνω. Σε πιάτσε και τα λοιπά και δεν καταλαβαίνουν. Οι χειρότεροι φάρα φίλε είμαστε. Σκατοφασίστες, ταξιτζίδες και περιπτεράδες. Εγώ στο λέω, να το ξέρεις αυτό. Μπορώ να απαντήσω στον συνάδελφο και σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Απάντα. Εγώ είμαι 32 χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας. Νομίζω το έχω ξαναπεί. Συνάδελφε, με τους δημόσιους υπαλλήλους δουλεύαμε, με την ΕΡΤ, με το Υπουργείο Εμπορίου παλιά, με τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς. Και όταν ξαναστρώσουν τα πράγματα, πάλι με αυτούς θα δουλεύουμε. Ο Λάτσης, ο Βαρδινογιάννης, ο Κοπελούζος και ο Μυτιλινέος δεν παίρνουν ταξί. Γι' αυτό, όποιος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ας βάλει το μυαλουδάκι του να δουλεύει. Δεν κάνει να βρίσουμε τον πελάτη που μας δίνει έστω και ένα ευρώ. Έλα ρε φίλε. Παίρνω, πατάω, παίρνω από Γερμανία ρε φίλε. Πατάω Ελληνοφρένια FM και μου βγαίνει το βατοπέδιο. Τι κάνατε? Ανοίγματα. Business φίλε, business. Πολύ καλά, είσαστε πρώτος. ελληνοφρένια.fm.gr. Πρώτος, τώρα το κατάλαβα. Σας παίρνω από... Αγόρασε έκταση δίπλα τη λίμνη Βιστονίδα. Σε εμάς. Πολύ ωραία το κατάλαβα. Το επίσημο site της Ελληνοφρένειας. Είσαστε ωραίοι, τρελοκομεία. Έλα σε εμάς, την καλύτερη μονή. Καπέλο. Τώρα κοίταξε να δεις. Βγάλτε από 2 τραγούδια αντιφασιστικά την ημέρα και θα τη φτάσετε στη Χρυσή Αυγή και την εξαφανίσετε εντελώς. Δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι λάθος και θα τη φτάσετε στο 30% ρε Απόστολε. Άρα τι, να μην έχουμε αντιφασιστικά τραγούδια για να μην ανέβει η Χρυσή Αυγή. Ε? Α, άρα η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει αυτό. Επειδή βγάζουμε εμείς αντιφασιστικά τραγούδια. Όλα, από όλα. Αλλιώς ο κόσμος δεν είχε την τάση. Από ο αντιφασισμός είναι που τον κάνει να πεισμώνει και να λέει όχι κερατάδες, θα γίνουμε φασίστες επειδή εσείς είστε αντιφασίστες. Άμα έτσι λέει ο λαός, λυπάμαι το λαό. Φυσικά το δεν αναλαμβάνω καμιά ευθύνη για τη μαλακία σας. Για να κάνετε τη ρύθμιση ήρθατε στην εφορία της Νίκαια. Και τι σας είπα να πάτε πού? Δραπετσόνα. Και μετά τη Δραπετσόνα πού θα πάτε? Εδώ. Θα πείτε πάλι εδώ. Ναι. Και μετά από εδώ? Κορυδαλό, γιατί ανήκω Κορυδαλό. Το λέει πολύ ωραία η κυρία, γιατί τη λέει μετά τη Δραπετσόνα που θα έρθετε εδώ, στη Νίκαια. Δηλαδή ήταν έξω από την εφορία της Νίκαια, μετά Κορυδαλό. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία πτέσματα. Το να ταλαιπωρήσει μια-δυο μέρες στην εφορία με κάτι ουρές από το ισόγειο στον τρίτο όροφο. Εδώ που έχουμε έρθει είναι από τα καλύτερα που μπορεί να σου τύχουν, γιατί όπως ακούτε παρουσιάζουμε κάποια και εμείς εδώ, γενικότερα παρουσιάζονται και πολλά και θα περάσουν και οι καλοκαιρινές έτσι διακόπες και θα έρθουν τα καλύτερα. Μην ταράζεστε με αυτά που λέμε μερικές φορές και ένα μέρος του κοινού δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι τα έχουν λύσει οι άνθρωποι παλιότερα τα θέματα. Άλλωστε αυτό που λέμε εμείς είναι άκρος συνταγματικό, τουλάχιστον εμείς το επικαλούμαστε εμείς και άλλοι πολλοί, διότι το άρθρο 120 του συντάγματος λέει όποιος επιχειρεί να καταλύσει με την βία το Σύνταγμα και εδώ καταλύεται με τη βία το αστικό αυτό Σύνταγμα που ξέρουμε όλοι, το οποίο προβλέπει υγεία για όλους, προβλέπει δουλειά για όλους, προβλέπει νομοθετικές διαδικασίες σωστές και δημοκρατικές. Επειδή λοιπόν καταργούνται με τη βία, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή με εντολές ή και καμιά φορά παρασκηνιακά χωρίς να το παίρνει χαμπάρι κανείς, σε μαύρους διαδρόμους και με μαύρες διαδικασίες καταργούνται δικαιώματα όπως αυτό της υγείας, νομιμοποιείται ο κάθε ένας, όπως λέει το άρθρο 120, με κάθε μέσο να υπερασπιστεί τα όσα ορίζει το Σύνταγμα. Άρα είμαστε και νόμιμοι σύμφωνοι με τις διατάξεις του Συντάγματος. Πέρα από όλα αυτά υπάρχουν και τα υπόλοιπα σε αυτή τη ζωή και είναι και καθοριστικά πολλές φορές. Μας πήρανε ταξιτζίδες, οδηγεί ταξί από το ράδιο Απόλλων και μας είπαν ότι ένας φανατικός ακροατής Ελληνοφρένειας, ο Σταμάτης, 40 χρονών ταξιτζής, πέθανε χτες από καρδιά. Η κηδεία του θα γίνει αύριο. Μας ζητάνε να αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή στον Σταμάτη. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, του την αφιερώνουμε, αλίμονο, δεν τίθεται θέμα. Και μάλιστα ήταν, λέει, τόσο φανατικός που τους ανάγκαζε, τους πίεζε όλους εκεί να ακούνε Ελληνοφρένεια, όλους τους φίλους του. Αφιερώνουμε βεβαίως και την εκπομπή, δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα. Μαζί με το τραγούδι που ακολουθεί, την έμπνευση μας την έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμάρας. Σε αυτό τον τόπο όσοι αγαπούν, κάπως έτσι ονειρεύονται τη χώρα τους. Με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνά στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς, δεν μας ακούς που τραγουδάς με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες φωνές που οι τροχιές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22 και ζήσε 50 χρόνια σ' ένα κάτω ημιστικό. Σ' αυτό τον τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Όχι τους ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το τραγούδι από την αντιφασιστική συλλογή που βγάζει η Ελληνοφρένεια μαζί με τους Κολεκτίβα. Σήμερα πάλι θεσσαλονικιώτικο συγκρότημα, Marvel Zero είναι ο τίτλος του γκρουπ και τίτλος τραγουδιού, Human Right. No obsession for violence. Don't you stand there Αν θέλετε να ευχαριστηθείτε το τραγούδι και το CD όταν βγει και θα το έχετε, θα βλέπετε και τα πλάνα τα χθεσινά του Πρωθυπουργού που είδε το Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Ξέρετε όλοι ποιος είναι και στήθηκε όλη αυτή η πολύ άθλια παράσταση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του επιτελείου, του υποκριτική. Μέχρι προχθές, πριν ένα μήνα, δεν τον είχαν καν, δεν είχε πατρίδα, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι ανήκει κάπου. Είναι αυτά τα συστήματα τα πολύ ωραία. Χιλιάδες παιδιά γεννιόνται εδώ, προκόβουν εδώ, ανεβάζουν την ελληνική σημαία παρόλα αυτά, αυτά τα παιδιά, ανεξαρτήτως χρώματος και καταγωγής. Και παρόλα αυτά η ελληνική πολιτεία τους έχει γραμμένους κανονικά, παρά μόνο όταν κάποιος καταξιωθεί στο εξωτερικό ή κάνει κάτι πολύ καλό, τότε συναντάται κατευθείαν με τον Πρωθυπουργό, με τον έμπορο και με τους εμπόρους που δεν έχουν καμία απολύτως. Κάνουμε έναν απολύτως φραγμό να αξιοποιήσουν και να πουλήσουν οτιδήποτε, ακόμη και τέτοιου τύπου ευαισθησίες. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος σήμερα, όπως λέει μια παλιά κινέζικη παροιμία, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί, με αυτό το κινέζικο απόφθεγμα σας αφήνουμε σήμερα, Λαός ακολουθεί βεβαίως, τα υπόλοιπα αύριο, αμέσως μετά το λαό, Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο, γεια σας. Αποστολή, ναι. Μια ερώτηση ρε. Τον Κάπτερ Κόσκο τον αποστρατεύσανε. Ναι, δεν ξέρω τι έγινε. Βγήκε σε σύνταξη, μάλλον. Ή αυτό. Κάψαμε. Ή είναι πολύ γουρλής αυτός ο Σαμαράς. Τον κάψαμε και όχι τίποτα άλλο τώρα. Κινέζο πιάνεις, κατά γίνεται. Στην... Ένα πράγμα. Μην μιλήσω για το τι γίνεται όταν πιάνει την τύχη μιας χώρας στα χέρια του. Άντε ρε, Αποστολή, μια ώρα. Έλα ρε φίλε, συγγνώμη, θα μας βάλεις και χέρι δηλαδή. Σου πήρα 9 φορές. Ωραία, και τι έγινε που με πήρες 9 φορές τηλέφωνο, τι να κάνουμε τώρα, να πάρεις 10, να γίνεις στρογγυλόν, να ευαισθητοποιηθώ κι εγώ. Σε έπαιρνα και χθες, σε έβρισκα, ήθελα. Έλα ρε, με στεναχωρείς τώρα. Ήθελα να σου πω χρόνια πολλά για την Κυριακή για τη γιορτή σου. Α, τότε αλλάζει. Έμα. Γιορτάζουμε εμείς, είμαστε αριστεροί. Τι. Τίποτα, κάτι χαζά. Α, τι κάνεις, πώς πέρασες. Καλά, εσύ. Δεν πήγες πουθενά. Δεν πήγα πουθενά, πού να πάω, φίλε, κρίση. Γιατί δεν μου λέγεις εμένα να σε βγάλω εγώ έξω. Δεν είναι το οικονομικό το θέμα. Κρίση ταυτότητος, φίλε. Τι είναι? Άσε κάτι δικά μου σου λέω. Έχω τα δικά μου τώρα και εσύ και είσαι και τα παιδεύεις τώρα. Τι σε νοιάζει? Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτή την επιτροπή των ανθρώπων που ματέωσε τον πληθυριασμό. Θέλω να πω ότι είναι πολύ άξιοι όλοι οι άνθρωποι από αυτές τις λαϊκές επιτροπές που γίνονται σε κάθε γειτονιά με 150 και 200 άτομα που προσπαθούν για να μην κόβεται το ρεύμα και όλα αυτά. Αλλά θα ήταν πολύ καλύτερο όλοι αυτοί να ψήναν τους συμπολίτες τους, να ψηφίζαν έναν αριστερό δήμαρχο, γιατί και στην Ιωνία και στην Πετρούπολη και στο Ελληνικό δεν έχουν κόψει πουθενά το ρεύμα. Και όταν το κόβει ΔΕΗ, πηγαίνουν συνεργεία του Δήμου και το ξανασυνδέουν και πάνε όλα καλά και δεν χρειάζεται ούτε να τρέχουν οι άνθρωποι ούτε να αγχώνονται. Και κάτι τελευταίο, δεν ξέρω αν έχει κάνει καμία βόλτα από την Αιωνία. Έξω από το Δημαρχείο βλέπω υπάρχει μόνο η ελληνική σημαία, δεν υπάρχει η σημαία ΤΣΕΟΚ. Έξω από το γήπεδο θυμάμαι τη σημαία ΤΣΕΟΚ την είχαν κάψει πιτσιρικάδες πριν 2 χρόνια. Α, δεν μ' αρέσουν αυτά, φίλε. Έχουμε διαλέξει άλλο δρόμο. Έχουμε διαλέξει το δρόμο τη σταθερότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι αυτά? Να έρθει εδώ πέρα ο Άδωνης, ο Ευρωλάγνος και όλοι αυτοί οι Ευρωλάγνοι να δουν. Ούτε καν ο Βασιλόπουλος και ο Σκλαβενίτης δεν έχουν σημαία ΤΣΕΟΚ. Μόνο την ελληνική σημαία και τη σημαία της φίρμας τους έχουν. Δεν υπάρχει, ψάχνω να βρω σε όλη την Αιωνία μια σημαία ΤΣΕΟΚ. Δηλαδή θέλουμε να κάψουμε τώρα εμείς σε μια διαδήλωση μια σημαία ΤΣΕΟΚ και δεν μπορούμε να βρούμε. Πρέπει να πάμε κάπου να αγοράσουμε. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Έρχεται ο Σόιμπλε στις 18. Ναι. Έχεις παρατηρήσει στον δρόμο ότι τα μισά αυτοκίνητα είναι γερμανικά? Το έχεις προσέξει? Όχι καλέ, βουλγάρικα είναι. Μπράβο, εγώ κάνω μια πρόταση. 18 έρχεται, 17, 18. Ο Σόιμπλε στο αμαξίδιο εκεί πέρα που έχει πινακή δεν κυκλοφορεί έτσι σαν χάρος. Μα κάτσε, αυτοί ούτε εφορία δεν πληρώνουν. Άστο, αυτοί όπως η Λαγκάρ δεν πληρώνει εφορία. Τα ξέρεις τώρα αυτά. Καλά, δεν έχει και λόγο. Μασόνε και θα τους βάλουμε να πληρώσουν και εφορία. Αυτό να μου πεις. Λοιπόν, άκου να δεις. Τα μισά αυτοκίνητα είναι γερμανικά. Εγώ κάνω μια πρόταση σε όλα τα κόμματα. Όσοι έχουν γερμανικά αυτοκίνητα και ταξί, να βγάλουμε μια φωτογραφία της Μέρκελ από πάνω. Να καταλάβουν ότι χρεωνόμαστε εμείς και δουλεύαμε και χρωστάμε αυτή τη στιγμή για να δουλεύει ο Γερμανός εργάτης. Να πάνε στο διάολο. Φωτογραφίες της Μέρκελ σε όλα τα γερμανικά αυτοκίνητα. Είδε ο Κυριάκος, ειλικρινής. Τον μπαμπά του τα λέει τα πράγματα με το όνομά του. Τι είναι τα άκρα? Ποιον θα αφηγηθεί την αστική τάξη και την εξουσία της? Το Γουκουέλη. Μήπως θα πρέπει κάτι χαχόλη σαν και εμένα Και όσοι βιώνουμε στο πετσί μας τα αποτελέσματα της πολιτικής που υπηρετεί την αστική τάξη, να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε. Κάτι εχθές έπιασε τον εαυτό μου εσύ να συμφωνεί με τον Πρετεντέρ για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κακό. Μήπως πρέπει να ψαχνούμε. Μήπως ο Πρετεντέρ συμφωνεί τον εαυτό σου. Γιατί σιγά σιγά από ό,τι κατάλαβα αρχίζουν τις κολοτούμπες όλοι αυτοί. Καλά είσαι. Ίσως νιώθουν ότι κάτι έρχεται. Τι να έρχεται, καμιά απόλυση από ό,τι βλέπω. Τρέμει λίγο το φιλοκάρδι του, σου λέει μας είπαν τα αφεντικά μας μνημόνια, εμείς το παρακάναμε, μην μας διώξουν κιόλας. Γίναμε βασιλικότεροι του βασιλέως, μην μας διώξουν κιόλας, ας το γυρίσουμε λίγο, τουλάχιστον να κρατήσουμε τις διευθυντικές μας θέσεις.